5. พัทธาลิสูตรว่าด้วยพระพัทธาลิคุณแห่งการฉันอาหารมื้อเดียว134ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญภิกษุทั้งหลายมาเถิดแม้เธอทั้งหลายก็จงฉันอาหารมื้อเดียวเถิดเธอทั้งหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวจักรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระพัทธาลิได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถฉันอาหารมื้อเดียวได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียวจักมีความกระวนกระวายและมีความเดือดร้อนพัทธาลิถ้าเช่นนั้นเธอรับนิมนต์ณที่ใดแล้วพึงฉันณที่นั่นเสียส่วนหนึ่งแล้วนำอีกส่วนหนึ่งมาฉันก็ได้เมื่อเธอฉันอาหารได้อย่างนี้ก็จักดำรงชีวิตอยู่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถฉันแม้ด้วยอาหารอย่างนั้นเพราะเมื่อข้าพเจ้าฉันอย่างนั้นก็จะมีความกระวนกระวายและมีความเดือดร้อนครั้งนั้นท่านพระพัทธลิได้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่ตั้งแต่นั้นมาท่านพัทธลิไม่กล้าเผชิญพระพักตร์พระผู้มีพระภาคตลอด3เดือนเต็มเหมือนภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์พระพัทธาลิสำนึกผิด135สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากช่วยกันทำจีวรกรรมคือเย็บจีวรสำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงใช้จีวรที่ทำสำเร็จแล้วเสด็จเที่ยวจาริกไปเป็นเวลา3เดือนเวลานั้นท่านพระพัทธลิเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านพระพัทธลิว่าท่านพัทธลิภิกษุทั้งหลายช่วยกันทำจีวรกรรมนี้สำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงใช้จีวรที่ทำสำเร็จแล้วเสด็จเที่ยวจาริกไปเป็นเวลา3เดือนท่านพัทธลิเราขอเตือนท่านจงใส่ใจความผิดนี้ไว้ให้ดีเถิดทีหลังท่านอย่าได้ก่อความยุ่งยากอีกเลยท่านพระพัทธลิรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์เป็นผู้โง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับรู้โทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอาเถิดพัทธลิโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการศึกษาสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่เธอไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีแม้พระผู้มีพระภาค ก็ทรงรู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทธลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญศีลาในพระศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็ไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าภิกษุจำนวนมากเข้าจำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีแม้ภิกษุเหล่านั้นก็รู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทธลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญศีลาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็ไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าภิกษุณีจำนวนมากเข้าจำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีแม้ภิกษุณีเหล่านั้นก็รู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทธลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญศีลาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็มิได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าอุบาสกจำนวนมากอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีแม้อุบาสกเหล่านั้นก็รู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทธลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญศีลาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็ไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าอุบาสิกาจำนวนมากอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีแม้อุบาสิกาเหล่านั้นจะรู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทธลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญศีลาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็ไม่ได้เข้าใจพัทธลิเธอไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าสมณพราหมณ์ต่างลัทธิจำนวนมากเข้าจำพรรษาในกรุงสาวัตถีแม้สมณพราหมณ์ต่างลัทธิเหล่านั้นก็รู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทธลิสาวกของพระสมณโคดมเป็นพระเถระรูปหนึ่งผู้ไม่บำเพ็ญศีลาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอไม่ได้เข้าใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับรู้โทษของข้าพระองค์โดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพัทธลิเอาเถิดโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ให้ภิกษุสมาทานศึกษาอยู่136พัทธาลิเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอุปโตภาควิมุตเราจะพึงกล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในหล่มด้วยกันภิกษุนั้นจะพึงก้าวไปหรือน้อมกายไปทางอื่นหรือจะพึงปฏิเสธไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าค่ะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นปัญญาวิมุตต์เป็นกายสักขีเป็นทิฏฐิปัตตะเป็นศรัทธาวิมุตต์เป็นธรรมานุสารีเป็นศรัทธานุสารีเราจะพึงกล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะกล่าวไปในหล่มด้วยกันภิกษุนั้นจะพึงก้าวไปหรือน้อมกายไปทางอื่นหรือจะพึงปฏิเสธไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าค่ะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเวลานั้นเธอเป็นอุปโตภาควิมุตต์เป็นปัญญาวิมุตต์เป็นกายสักขีเป็นทิฏฐิปัตตะเป็นศรัทธาวิมุตต์เป็นธรรมานุสารีหรือเป็นศรัทธานุสารีบ้างไหมไม่พระพุทธเจ้าค่ะเวลานั้นเธอเป็นคนว่างคนเปล่าคนผิดใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับรู้โทษของข้าพระองค์โดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ทัตทาลิเอาเถิดโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับรู้โทษของเธอนั้นการที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมจะสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์137พัทธาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเถิดบางทีเราจะพึงทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เธอพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเมื่อเธอหลีกไปอยู่อย่างนั้นศาสดาก็ติเตียนได้เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญและก็ติเตียนได้เทวดาก็ติเตียนได้แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้เธอถูกศาสนาติเตียนบ้างถูกเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายติเตียนบ้างถูกเทวดาติเตียนบ้างตนเองติเตียนตนเองบ้างก็ไม่ทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์ผู้บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์138ทัตทาลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางบางทีเราจะพึงทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เธอพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเมื่อเธอหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นแม้ศาสดาก็ติเตียนไม่ได้แม้เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนไม่ได้แม้เทวดาจะติเตียนไม่ได้แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้เธออันศาสดาไม่ติเตียนเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วก็ไม่ติเตียนเทวดาไม่ติเตียนตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์139อีกประการหนึ่งเราวิตกวิจารระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์อีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุบรรลุตติยฌานอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์

ไม่หวาดกลัวไม่ยอมถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์เป็นการชอบที่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจะพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยมิได้ให้อธิกรณ์ระงับไปโดยเร็วพัทธลิภิกษุทั้งหลายพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยมิได้ให้อธิกรณ์นี้ระงับดับไปโดยเร็วด้วยอาการอย่างนี้141พัทธลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติเนืองๆเป็นผู้มีอาบัติมากเธอถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ไม่ฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางไม่นำถ้อยคำของภายนอกมากลบเกลื่อนไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบหวาดกลัวย่ำถอนตนออกกล่าวคือข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ประเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายนั้นภิกษุทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัติเนืองๆเป็นผู้อาบัติมากเมื่อถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนว่าก็ไม่ฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางไม่นำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบหวาดกลัวถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์เป็นการชอบแล้วขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยให้อธิกรณ์นี้ระงับไปโดยเร็วพัทธลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยให้อธิกรณ์นี้ระงับไปโดยเร็วด้วยอาการอย่างนี้142พัทธาลิกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งไม่มีอาบัติมากเธอถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติชอบไม่หวาดกลัวไม่ยอมถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์พระเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งไม่มีอาบัติมากเธอถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางนำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนให้ปรากฏไม่ประพฤติชอบไม่หวาดกลัวไม่ยอมถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์เป็นการชอบที่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจะพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยมิให้อธิกรณ์ระงับไปโดยเร็วพัทธลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยการที่ให้อธิกรณ์ระงับไปโดยเร็วด้วยอาการอย่างนี้143พัทธาลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งไม่มีอาบัติมากเธอถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ไม่ฝ่าฝืนประพฤติตนนอกลู่นอกทางไม่นำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบหวาดกลัวย่อมถอนตนออกกล่าวคือข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์พระเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายนั้นภิกษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งไม่อาบัติมากเธอถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ไม่ฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางไม่นำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบหวาดกลัวถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้า จะทำตามความพอใจของสงฆ์เป็นการชอบแล้วขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยให้อธิกรณ์นี้ระงับไปโดยเร็วสัทธาลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยให้อธิกรณ์นี้ระงับไปโดยเร็วด้วยอาการอย่างนี้144พัทธาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณภิกษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณด้วยเราทั้งหลายจะคงขีภิกษุนี้ทำให้เป็นต้นเหตุแห่งอธิกรณ์ด้วยตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธอนั้นอย่าได้เสื่อมไปจากเธอเลยบุคคลผู้มีมิตรอมาตญาติสาโลหิตของบุรุษผู้มีในตาข้างเดียวพึงรักษาในตาข้างเดียวนั้นไว้ด้วยตั้งใจว่าในตาข้างเดียวของเขานั้นอย่าได้เสื่อมไปจากเขาเลยแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณเพราะความเป็นภิกษุผู้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณภิกษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลายจะข่มขีภิกษุนี้ทำให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์ศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณเธออย่าได้เสื่อมไปจากเธอเลยพัทธาลินี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุทั้งหลายข่มขีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แล้วทำให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์อันหนึ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุทั้งหลายข่มขีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แล้วทำให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์อาสวัตถานิยธรรม145ท่านพระพัทธาลิทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนสิกขาบทมีเพียงเล็กน้อยแต่ภิกษุจำนวนมากดำรงอยู่ในอรหัตผลอันหนึ่งอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บัดนี้สิกขาบทมีเป็นอันมากแต่ภิกษุจำนวนน้อยดำรงอยู่ในอรหัตผลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทธาลิข้อนี้เป็นจริงอย่างนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายกำลังจะเสื่อมเมื่อสัตธรรมกำลังจะอันตรธานสิกขาบทมีอยู่เป็นอันมากแต่ภิกษุจำนวนน้อยดำรงอยู่ในอรหัตผลศาสดาจะยังไม่บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดอาสวัตถานิยธรรมบางอย่างในสงฆ์เมื่อเกิดอาสวัตสานิยธรรมบางอย่างในสงฆ์ศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อขจัดอาสวัตถานิยธรรมเหล่านั้นอาสวัตถานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงฆ์ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นหมู่ใหญ่เมื่อสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่อาสวัตถานิยธรรมบางอย่างจึงเกิดในสงฆ์ศาสดาบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อขจัดอาสวัตถานิยธรรมเหล่านั้นอาสวัตถานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงฆ์ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นผู้เลิศด้วยลาภยังไม่เป็นผู้เลิศด้วยยศยังไม่เป็นพหูสูตรอาสวัตถานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงฆ์ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นรัตตัญญูเมื่อสงฆ์เป็นรัตตัญญูอาสวัตสานิยธรรมบางอย่างจึงเกิดในสงฆ์ศาสดาจะบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อขจัดอาสวัตสานิยธรรมเหล่านั้น146พัทธาลิสมัยใดเราแสดงธรรมบรรยายเปรียบด้วยม้าอาชานายหนุ่มแก่เธอทั้งหลายสมัยนั้นเธอทั้งหลายยังมีจำนวนน้อยพัทธาลิเธอยังระลึกถึงธรรมบรรยายนั้นอยู่ได้อยู่หรือ ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะในการระลึกไม่ได้นั้นเธออาศัยเหตุอะไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์ไม่ได้บำเพ็ญศีลในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์เป็นเวลานานมาแล้วแน่พระพุทธเจ้าค่ะพัทธาลิความเป็นผู้ไม่บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์นี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หาไม่ได้แต่เรากำหนดรู้ด้วยจิตจึงรู้จากเธอมานานแล้วว่าเมื่อเราแสดงธรรมอยู่โมฆะบุรุษนี้ไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจไม่เอาใจจดจ่อไม่เงี่ยโสดสดับธรรมแต่เราก็จัดแสดงธรรมบรรยายเปรียบเทียบด้วยม้าอาชานายหนุ่มแก่เธออีกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านพระพัทธลิศทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าองคุณของภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญ147พัทธลิเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ชำนาญได้ม้าอาชานายพันดีแล้วครั้งแรกทีเดียวฝึกให้มันรู้เรื่องในการสวมบังเหียนเมื่อเขากำลังฝึกให้มันรู้เรื่องในการสวมบังเหียนมันก็พยศสะบัดดิ้นรนอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนม้าที่ยังไม่เคยฝึกม้านั้นหมดพยศได้เพราะได้รับการฝึกบ่อยๆเพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลำดับเมื่อม้าอาชานายพันดีหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกบ่อยๆเพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลำดับคนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เรื่องอื่นต่อไปอีกเช่นฝึกเทียมแอกเมื่อเขากำลังฝึกให้มันรู้เรื่องในการเทียมแอกมันก็จะพยศสะบัดดิ้นรนอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนม้าที่ไม่เคยฝึกม้านั้นหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกบ่อยๆเพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลำดับม้าอาชานายพันดีหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกบ่อยๆเพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลำดับคนฝึกม้าจะฝึกให้มันรู้เรื่องอื่นต่อไปอีกคือ 1. การเหยาะย่าง 2. การวิ่งเป็นวงกลม 3. การจรดกรีบ 4. การฝึก 5. การใช้เสียงร้องให้เป็นประโยชน์ 6. คุณสมบัติได้เป็นราชนิยม 7. ความเป็นวงพญาม้า 8.ความว่องไวชั้นเยี่ยม 9. การเป็นม้าชั้นเยี่ยม 10. การเป็นม้าที่ควรแก่การชมเชยอย่างยิ่งเมื่อคนฝึกม้าฝึกให้มันรู้เรื่องในความว่องไวชั้นเยี่ยมในการเป็นม้าชั้นเยี่ยมในการเป็นม้าควรแก่การชมเชยอย่างยิ่งม้านั้นก็จะพยศสะบัดดิ้นรนอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนม้าที่ยังไม่เคยฝึกม้านั้นหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกอยู่บ่อยๆเพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลำดับในการขี่ม้าอาชานายพันดีซึ่งหมดพยศลงนั้นคนฝึกม้าก็จะเพิ่มการฝึกให้มีคุณภาพให้มีกำลังขึ้นม้าอาชานายพันดีประกอบด้วยองค์สิบประการนี้แลจึงเป็นม้าควรแก่พระราชาเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้แม้ฉันใดภิกษุผู้ประกอบได้ทำสิบประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่การที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสคะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสคะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็นอเสคะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะอันเป็นอเสคะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะอันเป็นอเสคะ 6.เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะอันเป็นอเสคะ 7. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นอเสคะ 8. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นอเสคะ 9เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะอันเป็นอเสขะ10เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะภัตตาลิภิกษุประกอบได้ธรรม10ประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระภัททะลิมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลภัททะลิสูตรที่5จบ